مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبيبك خير الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرام مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے مناجات میں شریک رہوں گا انشاءاللہ. دعا کا جب وقت ہوگا گڑ گڑا کر رب تعالیٰ کے حضور دعا کروں گا، رونا نہ آیا تو رونے جیسی صورت بناؤں گا. سرکار نامدار، رسولوں کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن علی جوزی علیہ رحمت اللہ القوی نے عیون الحکایات میں ایک بڑی دلچسپ اور سبق آموز حکایت نقل کی ہے کہ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن رہا کرتی تھی، جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی. گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا. اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں. کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. ایک دن ناگن اپنے بل سے نکلی اور ان کی بکری کو ڈس لیا. اس کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری کی موت واقع ہو گئی. یہ دیکھ کر گھر والوں کو بڑا تیش آیا, ناگن کو ڈھونڈنے لگے تاکہ مار سکیں, مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں ٹھنڈا کر دیا کہ ہمیں ناگن سے ملنے والے سونے کے انڈے کا نفع یہ بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے, لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کچھ عرصے بعد ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا جو فوراً مر گیا. اب تو وہ شخص بھی بڑا گھبرایا, مگر لالچ کے مارے اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا اور کہنے لگا کہ اس نے آج ہمارا دوسرا جانور مار ڈالا, خیر کوئی بات نہیں, اس نے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا. گھر والے بھی چپ ہو رہے. اس کے بعد 2 سال کا عرصہ گزر گیا مگر ناگن نے کسی کو نہیں ڈسا. اہل خانہ بھی اپنے جانوروں کے نقصان کو بھول گئے. پھر ایک دن ناگن نے ان کے غلام کو ڈس لیا. اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا, مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا. اب وہ شخص پریشان ہو کر کہنے لگا کہ اس ناگن کا زہر تو بہت خطرناک ہے, اس نے جس کو ڈسا وہ فوراً موت کی گھاٹ اتر گیا, اب کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے. کئی دن تک اسی پریشانی میں گزر گئے کہ اس ناگن کا کیا کیا جائے. دولت کی ہرس, دولت کی لالچ نے اس نے ایک بار پھر اس شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اس نے یہ کہہ کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کر دیا کہ اگرچہ ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے مگر سونے کے انڈے بھی تو ملتے ہیں, لہذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کچھ دنوں بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا. فوراً طبیب کو بلایا گیا لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی. جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری. وہ شخص غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اب میں اس ناگن کو نہیں چھوڑوں گا, مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آئی. جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بے چینی پھیلنے لگی. چنانچہ دونوں میاں بیوی ناگن کے بل کے پاس آئے, وہاں کی صفائی کی, دھونی دے کر خوشبو مہکائی اور یوں ناگن کو سلو کا پیغام دیا. حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گئی اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا. مال و دولت کی ہرس نے انہیں اندھا کر دیا, وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھی بھول گئے. پھر ایک دن ناگن نے اس کی زوجہ کو سوتے میں ڈس لیا. تھوڑی دیر میں اس نے بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دی. اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا تو اس نے ناگن والی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتا ہی دی. سب نے یہی مشورہ دیا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی, اب بھی وقت ہے سنبھل جا اور یہ جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگن کو مار ڈالو. اپنے گھر آ کر وہ شخص ناگن کو مارنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گیا. اچانک اسے ناگن کے بل کے قریب ایک قیمتی موتی نظر آیا جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی. دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا. وہ کہنے لگا کہ وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے, یقیناً اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہوگی کہ جس طرح یہ سونے کے انڈوں کے بجائے موتی دینے لگی, لگتا ہے اس کا زہر ختم ہو گیا ہے, چنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں. یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ تر کیا. روزانہ قیمتی موتی ملنے پر وہ شخص بہت خوش رہنے لگا, ناگن کی پرانی دھوکہ بازی کو بھول گیا. ایک دن اس نے اپنا سارا سونا موتی برتن میں ڈالے اور اس پر سر رکھ کر سو گیا. اسی رات ناگن نے اسے بھی ڈس لیا. جب اس کی چیخیں بلند ہوئی تو آس پاس کے لوگ بھاگم بھاگ وہاں پہنچے, اسے کہنے لگے کہ تم نے اسے مارنے میں سستی کی, لالچ میں آ کر اپنی جان داؤں پر لگا دی. لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا. سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتہ داروں دوستوں کے حوالے کیا اور کراہتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا، آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا، میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لالچ، ہرس، یہ کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو کہتے ہیں۔ تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق صرف مال و دولت سے ہے، الگ ایسا نہیں، کیونکہ ہرس یعنی لالچ تو کسی شے کے مزید خواہش کرنے کا نام ہے، اور وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، مال ہو یا کچھ اور ہو۔ مال کا حریص جو ہوتا ہے، جو مال و دولت سے محبت کرتا ہے، اس کی لالچ رکھتا ہے، اس کو مال کا حریص کہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھانے کے حریص ہوتے ہیں، جیسا امیر علیہ سنت بارہا اپنے مدنی مذاکروں میں ایسوں کی نشاندہی کرتے ہیں، جو کھانے کی ہرس ہوتی ہے کہ جو آئے بس میں ہی کھا جاؤں، میں ہی کھا جاؤں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کے حریص ہوتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں کہاں گناہوں کا بازار ملے گا، کس کس طرح میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کروں گا، وہ کون سا ایسا موقع ہے کہ جس کے ذریعے میں اپنے نفس کو تسکین دلاؤں۔ گناہوں بھرے انداز، میلے جھمیلے، دوستی بیٹھکیں، ایسے انداز، ایسے رسالے، ایسے ڈائجسٹ، ایسی ویب سائٹس، ایسے جرائد، ایسے پروگرامز، ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں، یہ دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے، معلومات لیتے ہیں، بلکہ ایسے نمائندے رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو تو مجھے بھی بتانا۔ بلکہ معاذ اللہ باس کی تو طبیعت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی برائی کا اڈا دیکھتے ہیں، کوئی برائی کے عمل دیکھتے ہیں، تو دوسرے کو کونی مار کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھ دیکھ تو بھی دیکھ، اس طرح وہ گناہوں کی لالچ دیتے ہیں، یہ گناہوں کے حریص ہو گئے۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، نیکیوں کی لالچ ہوتی ہے، نیکیوں، وہ سوچتے ہیں کہ میری زندگی کیسے ایسی گزرے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، میں دنیا میں شہرت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں مجھے کوئی ذلیل نہ کرے۔ تو میں مسلمان ہوں، مجھے پتا ہے، میرا ایمان ہے کہ قیامت کے دن بھی اعمال نامے کھولے جائیں گے، اس وقت مجھے ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، مجھے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کی میری کیا تیاری ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اس کا مفہوم ہم نے علماء سے سنا، کہ اس دن منہ پر مہر لگائی جائے گی، ہاتھوں سے گناہ کیے ہوں گے تو یہ ہاتھ گناہوں کی گواہی دیں گے، آنکھیں گناہوں کی گواہی دیں گی، یہ کان گناہوں کی گواہی دیں گے، یہ پاؤں گناہوں کی گواہی دیں گے۔ تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے قیامت کی اس شرمندگی سے بچنا چاہیے، اس لیے وہ نیکیوں کی ہرس اپناتا ہے، نیکیوں کی لالچ اپناتا ہے، فرض نمازوں کے علاوہ وہ نفلی نمازوں کی طرف جاتا ہے، فرض روزوں کے ساتھ وہ نفلی روزوں کی طرف جاتا ہے۔ وہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی معلومات لیتا ہے، اسے اپناتا ہے، نہ صرف اپناتا ہے بلکہ دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہماری طبیعت کی میں جو ہرس ہے وہ کس طرف ہے، کیا صرف مال و دولت جمع کرنے کے لیے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ اس مال، اس دولت سے دوا ملتی ہے، شفا نہیں ملتی۔ اس مال، اس دولت سے آپ بہترین پلنگ خرید لیں گے، بہترین کمرہ سجا لیں گے، ایئر کنڈیشن لگا لیں گے، اس میں بہترین بستر بچھا ہوا ہوگا، تو اس مال سے یقیناً یہ آسائشوں کی چیز تو مل جائے گی، لیکن اس مال سے آپ کو نیند نہیں ملے گی۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو یقیناً نیکیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، ہم نمازوں کی طرف آ گئے، خوش نصیب عاشقان رمضان نے اعتکاف کر لیے، تلاوت قرآن کا شوق ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ پورا پورا سال الماری میں جس قرآن کو ہم رکھتے تھے، اس ماہ مبارک کی آمد پر ہم نے اس قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، صدقہ و خیرات کیا، نوافل کا اہتمام ہوا، روزوں کی برکتیں لوٹیں۔ یقیناً یہ ہرس ہوئی، لالچ پیدا ہوئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ پورا سال یہ اہتمام کیوں نہیں ہوتا؟ نمازوں کی طرف کیوں ہمارا دل مائل نہیں ہوتا؟ نیکیوں کی طرف ہمارا کیوں دل مائل نہیں ہوتا؟ تو ماہ رمضان کے یہ آخری لمحات، اس میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہے عصیاں میں بد مست ہم یا الہی۔ اور اپنے وجود پر غور کریں، یہ کتنے گناہ کیے ہیں، لیکن زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بندہ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے کہ مولا اب تو گناہ کر کر کے بھی تھک گئے ہیں، مولا ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی ایسی برکتیں مل جائیں، ایسی برکتیں مل جائیں کہ ہم پکے سچے نمازی بن جائیں، ذکر و اذکار کرنے والے بن جائیں، درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اهله۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انك عفو كريم، اللهم انك عفو كريم، اللهم انك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا يا غفور۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا، ماہ رمضان کی برکتوں، رحمتوں، عظمتوں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ مولا ہم سے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، ہمارے اہل و عیال سے راضی ہو جا، ہمارے بھائی بہنوں سے راضی ہو جا۔ اے مولا کریم، پیارے محبوب علی صلوات و سلام کا صدقہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے مولا گناہوں سے سچی نفرت دے دے، نیکیوں سے محبت دے دے۔ مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں، مولا ہمیں نیک بنا دے، نمازوں پر استقامت دے دے، سنتوں پر استقامت دے دے۔ مولا جب تک زندہ رہیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمیں قبر میں عذاب نہ ہو، قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچا، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، بلا حساب و کتاب اپنے پیارے محبوب علی صلوات و سلام کی شفاعت کے صدقے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اور جنت الفردوس میں آقا علی صلوات و سلام کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کریم کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بیماروں کو اچھا کر دے، ہماری بیماریاں دور کر دے۔ یا اللہ جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، جن کو تکلیفیں ہیں، مصیبت میں ہیں، یا اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما دے، عافیت والی زندگی نصیب کر دے۔ یا اللہ جو کسی عضو سے محتاج ہو گئے، مولا مولا ان پر کرم فرما دے۔ جن کی آنکھوں کی روشنیاں کم ہوئی، مولا ان پر کرم فرما دے۔ جو بستروں پر پڑے ہیں، مولا انہیں صحت مند بنا دے۔ سب کی تکلیفیں دور فرما، ہماری قرض داریاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، مقدمے بازیاں دور فرما۔ اے اللہ جن رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، بے اولادگیاں دور فرما۔ یا اللہ جو یہاں معتکف ہیں دنیا بھر میں، جہاں کہیں مدنی چینل کے ناظرین بیٹھے ہیں، یا اللہ دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں اپنی رحمت کی نظر فرما، ہم سب کی تمام دلی نیک جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، مجھے بخش دے بے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، مجھے بخش دے سبب یا الہی، نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی، کب تک پھروں خار اب یا الہی، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، عبادت میں لگتا بدمست ہم یا الہی، میرے سر پہ اسی یا کا بار آ ہم مولا، بڑھا جاتا ہے دم بدم یا الہی، بڑھا جاتا ہے دم بدم یا الہی، مجھے دے دے ایمان پر استقامت، مجھے استقامت، مجھے دے دے ایمان پر استقامت، اے سید محتشم یا الہی، سید محتشم یا الہی، بڑی کو شیشے کی گناہ چھوڑنے کی پا چھوڑنے کی رہے آنا ڈر لگ رہا ہے مجھے یار تو سفر سے ڈر لگ رہا ہے ہو مجھ نا تو واپر کرو یا الہی مجھ نا پور نام ہے میرا مجھے بخش کر کرم یا الہی جس تو تلے میں آمال میزا پہ جس تو پڑے ایک بینے کی نکم یا الہی پڑے خدا یا برے خاتمے سے بچانا خدا یا برے خاتمے سے بچانا صلی اللہ تعالی علی محمد۔